นั่งขัดสมาธิเพชรหรือว่านั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิให้ได้ทั้งหญิงทั้งชายคือให้เอาขาซ้าย ขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาการหลับตานี้คือว่าการฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกตาตามีไว้สำหรับเดินทางไปมาทางไหนไม่ให้ตำต้นไม้ตำเสาตำหินเรานั่งขัดสมาธิเพชรภาวนาพุทโธพุทโธในใจไม่เกี่ยวกับลูกตาเรียกว่าหลับตาไว้แต่ว่าไม่ให้ใจหลับบางคนคันนั่งภาวนาพุทโธหลับตาก็ใจก็ไปหลับด้วยพุทโธไม่ได้ภาวนาจิตใจก็ไม่ผ่องใสทำใจของเราให้ผ่องใสคือให้ใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทโธพระพุทธเจ้าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้พากันเจริญพุทโธคุณพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือว่าเราไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ขึ้นมาจนถึงเชียงใหม่กว่าจะกลับไปถึงสระบุรีแก่งคอยนั้นแล้วว่าไกลเนื่องว่าไกลแสนไกลสมัยโบราณไม่มีรถลาอย่างสมัยนี้จะลงไปกรุงเทพไปอยุธยาไปสระบุรีไปแก่งคอยนี่นับเป็นเวลาเดือนละเป็นเดือนย่ำตกไปไกลสมัยนี้คือว่าเป็นสมัยยวดยานพาหนะไปบนฟ้าไปเครื่องบินก็ยังได้เรียกว่าเป็นสมัยรวดเร็วคนสมัยโบราณจริงๆเชียงใหม่นี่ตั้งแต่ทางรถไฟยังไม่ขึ้นมาถึงชาวเชียงใหม่นี่ก็ล่องลงไปปากน้ำโพนครสวรรค์ใช้เรือพายเรือไม้เจาะเอาก็มีเอาไม้ตะเคียนมาเจาะเป็นเรือล่องเรือลงไปขาขึ้นมาก็ถ่อขาขึ้นมาถ่อขึ้นมาพายขึ้นมาการไปมาสมัยโบราณลำบากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันไปไหนมาไหนรวดเร็วแต่ก็เวลารถลาเกิดอุปัทวเหตุ ก็มักจะมี มีภัยอันตรายอยู่เสมอจึงให้พากันอาศัยพุทธคุณคำว่าพุทโธนี่แหละไปในรถก็ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านให้ใจนึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนัตถิเมสารนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสารนังวลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศสูงสุดของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งในใจของเราให้ระลึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธพุทโธธรรมโมสังโฆสังโฆธรรมโมพุทโธนี่แหละให้นึกถึงให้มันคล่องแคล่วในจิตในใจยังมีชีวิตอยู่ไปมาที่ไหนท่านก็ให้ระลึก ทีนี้บั้นปลายของชีวิตทุกคนเมื่อแก่ชราแล้วหรือไม่แก่ก็ตามเด็กก็ตามอันความแตกดับความตายของคนเรามันมีได้ทุกเวลาถ้าเรามีคุณพระพุทธเจ้าล้ำลึกอยู่ในใจบุคคลผู้นั้นเวลาตายไปก็ตายไปดีตายมีสติสติคือใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ใจระลึกถึงคุณพระธรรมได้ใจระลึกถึงคุณพระอริยสงสาวกเจ้าใจเมื่อระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้คล่องแคล่วว่องไวก็แสดงถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี่แหละคนโบราณท่านเขียนว่าปัญญาบารมีรวมแล้วเป็นปัญญาบารมีคนจะมีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัติในข้อธรรมบารมี10ข้อเมื่อผู้ใดเกิดมาเป็นคนแล้วได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีล5ศีล8ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญภาวนาพุทโธในใจธัมโมในใจสังโฆในใจอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขกายสบายใจยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลก ผู้ใดเจริญได้บ่อยๆเจริญได้มากไม่ปล่อยปากละเลยนั่งก็พุทโธธัมโมสังโฆยืนก็พุทโธธัมโมสังโฆเดินไปไหนมาไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังพุทธธัมมะสังฆะนี้เป็นสรณะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เราแม้เทวโลกเทวดาก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพญาอินทร์พญาพรหมก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนาคตกุมภันคันธยักษ์ก็ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนี้มีบังเกิดขึ้นหลายพันปีมาแล้วเนว่าพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในมนุษย์โลกพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อายุของพระองค์ได้80บริบูรณ์จึงดับขันเข้าสู่นรกฌานที่เรานับพศเขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนอะไรก็ตั้งพศวันที่เท่านั้นเดือนเท่านั้นพุทธศักราชนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานมา 2,528 ปีนี้แล้วอันนี้คือนับจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาก่อนนิพพานอายุพระพุทธเจ้าได้80ปีบริบูรณ์คนพระพุทธเจ้านี่เราต้องรำลึกถึงคนพระรัตนตรัยท่านก็ว่าหรือว่าคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นแก้ว3ดวงพุทธรัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนังแก้วคือพระธรรมสังฆรัตนังแก้วคือพระสงฆ์พระรัตนตรัยทั้ง3ประการนี่แหละให้ทุกๆคนเจริญอยู่เป็นนิดติดต่อกันไปไม่ว่าชาวไร่ชาวนาชาวปูนซีเมนต์ยังก็ตามภายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทําการงานอะไรก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวเพราะว่าคุณพระรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยก็ว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันพุทโธก็เหมือนกับว่าธัมโมสังโฆสังโฆก็ธัมโมพุทโธอันเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก ก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้ท่านก็ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนานมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยนะจะนับเป็นกัปเป็นกันแล้วว่ามันมากมายจนเรียกว่าอาสงไขยนับจนนับไปไม่ได้เรียกว่าอาสงไขยภาษาสมัยโบราณนับไปมาได้ก็กลับมานับใหม่อีกเรียกว่าสี่อาสงไขยแสนกับอีกแสนมหากัปกว่าที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นได้ชื่อว่าเป็นเวลายาวนานพระองค์ก็มีความอดความทนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตั้งอยู่ในหลักศีลห้าศีลแปดตั้งอยู่ในหลักธรรมบุญสุนทานสมัยพระพุทธเจ้ายังสร้างโพธิญาณอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มุ่งมั่นอยู่ในทานบารมีในศีลบารมีในเนกขัมมะบารมีทุกภพทุกชาติถ้าแก่ชราบั้นปลายแห่งชีวิตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระฤาษีตาผ้าขาวรักษาศีลห้าศีลแปดให้บริสุทธิ์แล้วก็มักจะไปอยู่ในถ้ำในป่าในดงในภูเขาที่สูงที่สุดแหละเพราะว่าที่นั้นมันเป็นที่เงียบที่สงัดเป็นที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวบารมีก็แก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับคือว่าทำบุญสุนทานจิตใจก็สะอาดกายก็สะอาดเป็นผู้มีหลักศีลห้าอยู่ในตัวคนเราที่จะเกิดมาเป็นคนได้นี้คือว่ามีหลักศีลธรรมอยู่ในตัวศีลธรรมก็คือว่าหลักศีลห้าคนเรารักชีวิตของตนไม่อยากจะให้ใครมาทำลายชีวิตของตนเบียดเบียนตนเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นมุ่งหวังให้คนอื่นสัตว์อื่นแม้จะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเมื่อเราเห็นเข้าแล้วก็ไม่มุ่งเพื่อฆ่าเพื่อทำลายอย่างเดียวมุ่งหวังให้เขามีความสุขสบายสัตว์บกก็ให้มีความสุขอยู่บนบกสัตว์น้ำก็ให้มีความสุขอยู่ในน้ำอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายที่อยู่ในโลกจะเป็นสองเท่าสี่เท่ามากเท่าไม่มีเท่าไม่มีตีนก็ตามก็เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันเป็นเพื่อนแก่เหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกับเราท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงตั้งจิตเจตนาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความเมตตาแก่โลก ท่านให้เจริญเมตตากว้างๆว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้บรรดาที่มีจิตใจมีวิญญาณครองอยู่จงให้พากัน อยู่เย็นเป็นสุขเบื้องบนแต่ภวกระผมลงมาให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขลงกลมเคลื่อนจากตัวเราออกไปหมายถึงลงกลมตั้งแต่ตัวเราออกไปจนถึงหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกในจักรวาลดังกล่าวนี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ขออย่าให้สัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันและขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งข้าพเจ้าเลยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในจักรวาลต่างๆนี้จงมีอายุยืนยาวข่าวไกลทุกคนให้มีอายุ100 ปีเป็นที่สุดอันนี้เป็นความมุ่งหวังเมตตาพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเจริญมาชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ให้พากันตั้งจิตเจตนาเจริญเมตตาให้แก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมตลอดทั่วไปตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานประเภทไหนเปรตอสุรกายพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็มุ่งให้เขามีความสุขให้มีความสุขกายสบายใจอันนี้เป็นความเมตตามนุษย์คนเราถ้ารู้จักเจริญเมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถือว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์สิ่งทั้งหลายสิ่งสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์คนและสัตว์ก็อยู่ร่วมโลกอันเดียวกันไม่ใช่ที่ไหนเป็นแผ่นดินอันเดียวกันมีมหาสมุทรทะเลล้อมรอบแผ่นดินอยู่เหมือนกันส่วนคนเรานั้นมันมีปัญญาอยู่บนบกก็อยู่อยู่ในน้ำก็อยู่บางพวกบางเหล่ามีแม่น้ำผ่านบ้านเมืองก็ทำเรือทำแพอยู่ในน้ำอยู่ในเรือในแพอยู่แม้กระทั่งในมหาสมุทรมันก็ไปอยู่ในเกาะเกาะต่างๆก็ยังมีมนุษย์มีสัตว์อยู่นี่แหละคนเราเกิดมาในโลกแล้วอย่าได้เบียดเบียนกันให้เห็นว่าชีวิตเราชีวิตเขาที่เกิดมาแล้วก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครต้องการปรารถนาทุกคนต้องการความสุขกายสบายใจอยากจะมีความสุขกายสุขใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้พากันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสรณะเป็นสรณะที่พึ่งเวลาคนเราจะรับศีลจากพระก็เรียกว่ารับพระรัตนตรัยก่อนพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายผู้ถึงแล้วเข้าไปแล้วซึ่งพระนิพพานข้าพเจ้าเอาเป็นสรณะที่พึ่งแล้วว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าเราพึ่งพระธรรมทุกเวลาแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตใจเรายังไม่ผ่องใสความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราลำลึกถึงเมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้ยังมีชีวิตอยู่ทำมาหาเลี้ยงชีพก็เจริญด้วยอำนาจเตชานุภาพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจของเราล้ำลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำมาหากินอย่างไรก็เจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปเบียดเบียนกันไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายกันปล่อยให้มันตายไปเองสมมุติว่าเราเกลียดชังคนโน้นคนนี้ก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีไปเอาปืนไปยิงหรือว่าไปจ้างมือปืนไปฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ไป100 ปีกว่ามันก็ตายหมดนั่นแหละเราไม่ต้องไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนกันเพ่งเล็งอยู่ในใจของเราว่าให้คนเราทั้งหลายมีความสุข มีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีที่ทำมาหาเลี้ยงชีพให้มีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันตลอด100 ปีหมดชีวิตก็ให้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกพรหมโลกอันมีความสุขสูงกว่ามนุษย์มนุษย์เหล่านี้มีความทุกข์มากแต่ก็มนุษย์เหล่านี้มันอยู่ในถ้ำกลางวางครึ่งไม่สูงขึ้นไปไม่ต่ำลงไปถ้าต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกสัตว์จริงเดรัจฉานก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์โดสัตว์สิ่งเดรัจฉานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนกหนูปูเป็ดสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายมันกลัวภัยจากมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์นี้มันมนุษย์ใจบาปมันก็มีมนุษย์ใจบุญมันก็มีแต่ว่ามนุษย์ใจบุญนี่ทักจะมีน้อยเข้ามนุษย์ใจบาปนั้นมีมากขึ้นคนสมัยนี้ใจบาปมากจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณกับสมัยนี้ต่างกันคือสมัยโบราณนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เบามือลงกว่าคนสมัยนี้หรืออย่างว่าการฆ่ามนุษย์นี้เขาถือว่าเป็นบาปมากเป็นบาปใหญ่โตมโหฬารแม้ในเขตจังหวัดหนึ่งถ้ามีคนไปเกิดฆ่ากันทำร้ายกันจนถึงตายแล้วเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ใหญ่แล้วไปฆ่ามนุษย์ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีกรุณาสงสารกันอันนี้เป็นคนสมัยโบราณเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันเขาไม่ได้ไปจ้างมือปืนมาฆ่าเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าโกรธให้กันแล้วก็ฆ่ากันเอาเหมือนกับฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าปูปลาไม่กลัวบาปฉันใดฆ่าคนก็ไม่บาปฉันนั้นคนสมัยนี้แล้วว่าคนหนาใจบาปหยาบช้าทารุณไม่มีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่มีคุณพระธรรมอยู่ในใจถ้ามีคุณพระพุทธเจ้ามีคุณพระธรรมมีคุณพระอริยสงฆ์อยู่ในจิตในใจแล้วคนเราจะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยมีดูสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแม้ท่านจะได้เกิดเป็นคนอินเดียก็ตามได้ตรัสรู้ในอินเดียสั่งสอนธรรมส่วนมากก็เรียกว่าอยู่ในแคว้นอินเดียเมืองประเทศอินเดียเมืองไทยนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดอยู่มีพระบาท400คือในโลกเหล่านี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไปแล้วทั้งองค์ปัจจุบันนี้เรียกว่า4 พระองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่1ชื่อว่าพระพุทธเจ้ากุกุสันโธองค์ที่2ชื่อว่าโกนาคมโนองค์ที่3ชื่อว่ากัสสปโพระพุทธเจ้าองค์ที่4คือพระพุทธเจ้าโคเหล่านี้เรียกว่าโคตมะโคตโมโคตมะโคตได้มาตรัสรู้ในโลกก็โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเมืองไทยเมืองเชียงใหม่เมืองไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่ายืดแขนออกไปแล้วก็ถึงถกแขนเข้ามาก็ถึงไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องอาศัยรถเรือยานพาหนะไปด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสด็จไปได้อย่าว่าแต่ในพื้นโลกพื้นแผ่นดินมนุษย์เราเลยบนพระฟ้าบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรดพุทธมารดาคือแม่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่สิ้นความปรารถนาแม่พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคือว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้ากุกุสันโธในทางรูปกายพระโกนาคมโน ก็เป็นแม่คนนี้พระกัสสปะก็แม่คนนี้พระโคตโมพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็แม่คนนี้แหละเพิ่นปรารถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่พระศรีอริยะเมตตาโยโพธิสัตว์มาเกิดก็จะมาเกิดในท้องแม่คนนี้แหละเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เมืองสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเรายังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านจึงไปโปรดพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาทั้งโลกที่ตาวติงสาเป็นที่นั่งเทศนาพระอภิธรรมตลอดไตรมาส3เดือนพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์สูงเป็นอวกาศพระพุทธเจ้าไปจำพรรษา3เดือนพระพุทธเจ้าก็มีลมหายใจอเมริกามันขึ้นไปดวงพระจันทร์หาลมหายใจไม่มีน้ำไม่มีลมหายใจไม่มีเป็นอวกาศแห้งแล้งร้อนที่สุดหนาวที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปจำพรรษาจึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแต่ละปีมนุษย์เราก็ทำบุญสุนทานรับออกพรรษาเรียกว่าเดือน11แรงค่ำหนึ่งเป็นวันสมัยพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาตาวติงสาสั้นฟ้าเสด็จลงมาในเวลาเสด็จลงมานั้นมนุษย์ก็เห็นเทวดาอินทร์พรหมแห่แหนลงมาจากบนสวงสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาพรหมพญาพรหมพญาอินทร์พญาพรหมเห็นหมดแหละเพราะฤทธิ์เดชพระพุทธเจ้าบรรดุบันดาลข้างล่างมนุษย์ถ้ามองลงไปในแผ่นดินก็เหมือนมีกระจกเงามองเห็นสัตว์ที่ตกนรกมีความทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในพื้นแผ่นดินก็มองเห็นเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นโกลาหลอย่างหนึ่งเมื่อถึงวันออกพรรษาตักบาตรเทโวแปลว่าเทวดาคือพระพุทธเจ้าบันดาลให้มนุษย์เห็นเทวดาส่วนเทวดานั้นเป็นเห็นมนุษย์ทุกเวลาแต่มนุษย์เราต่างหากไม่มีตาทิพย์มองไม่เห็นเทวดาเห็นแต่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำความจริงเทวดาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเทวดาเห็นนั้นใครจะทำบาปอกุศลใดๆก็อย่าไปทำเพราะว่าเทวดาเพิ่นเห็นเราไม่เห็นเทวดาแต่ว่าเทวดาเพิ่นเห็นเราทำบาปเราอย่าทำบาปให้พากันเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือคำพูดด้วยใจคือความคิดใจของเราให้ระลึกอยู่ในพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปนึกไปเจริญที่ไหนท่านว่ามันเป็นสิริมงคลพุทโธนี่พุทธคุณพระพุทธเจ้าผู้ใดเจริญถึงระลึกถึงอยู่ย่อมมีความสุขความเจริญทางนั้นในด้านการภาวนานี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนในพื้นโลกนี้ภาวนาได้ทั้งนั้นอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านไปวัดก็ภาวนาที่วัดไปถ้ำไปภูเขาก็ไปภาวนาที่ภูเขาสถานที่เจริญภาวนาท่านว่าไม่เลือกสถานที่นั่งก็ภาวนาพุทโธให้ได้นั่งแบบไหนก็ภาวนาพุทโธได้ทั้งนั้นแหละยืนแบบไหนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนที่ใดๆก็เจริญภาวนาพุทโธได้ไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธได้ไปเรือน้ำเรือบกอะไรก็ ไปบนเครื่องบินก็ภาวนาพุทโธได้พุทโธนี้จงรำลึกไว้ในใจของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราได้จริงๆเมื่อบั้นปลายแห่งชีวิตของคนเราย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก็ภาวนาพุทโธนี่แหละพุทโธในใจนี่เป็นยานเป็นพาหนะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาเราท่านทั้งหลายให้ไปเกิดในเทวโลกในพรหมโลกก็ไปจะอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่เลือกภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆได้ทั้งนั้นให้ใจเราล้ำลึกอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเมื่อมีคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลาที่ไหนก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมนุษย์เห็นกันก็มีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันไม่คิดฆ่าคิดทำลายไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งหวังให้ทุกคนมีอายุยืนยาวคราวไกลมุ่งให้ทุกคนได้อายุได้ร้อยปีด้วยกันทางนั้นไม่ให้ต่ำกว่าร้อยปีมุ่งหวังให้มีความสุขความสบายอันนี้เป็นหน้าที่ของคนเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วก็ให้รู้จักการเอาบุญนั้นไม่ใช่มีแต่การทำทานการกุศลอย่างเดียวศีลก็เป็นบุญภาวนาพุทโธนี่ก็เรียกว่าภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาบุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่ไม่ต้องไปซื้อหาแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุข้าวของเราเอากายของเราเอาวาจาของเราไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเอาดวงใจของเราบูชาพระรัตนตรัยภาวนาพุทโธในใจของเราให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเราหลับตาลืมตาภาวนาในใจของเราลูกเดียวตลอดไปฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกความทุกข์ใดๆบังเกิดมีขึ้นเราก็จะไม่หลงไม่ลืมภาวนาพุทโธในใจของเรานี้อันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติทั้งพระภิกษุสงฆ์ในทางสามเณรในทางพุทธศาสนาทั้งญาติทั้งโยมเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านก็นึกได้ซึ่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใสสะอาดเมื่อจิตใจของเราผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษไม่มีความโกรธไม่มีความโลภความหลงในใจของเราได้เมื่อใดแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสสะอาดไม่มีอาฆาตพยาบาทจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เราเจริญอยู่ในพุทธังธัมมังสังฆังในใจของเราได้ทุกเวลาทั้งหลับตาและลืมตาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้เราจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆจะมีอายุแก่ชราไปมาไม่ได้จะมีอายุอยู่ในขั้นกลางก็ตามยังอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มก็ตามให้เราพากันเจริญระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนืองนิดติดต่อกันไประลึกถึงคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนืองนิดติดต่อกันไประลึกถึงคุณพระอริยสงสาวกในใจของเราให้เนืองนิดติดต่อกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามใจของเราก็ให้รำลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจของเราเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสเลิกละกิเลสราคะให้เบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสโทสะให้เบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสโมหะให้เบาบางหมดสิ้นไปเมื่อเราทุกคน ตั้งใจเจริญภาวนาอยู่ในใจเนืองนิดติดต่อกันไปแล้วความมุ่งหวังใดๆในใจของเรามีอยู่ความมุ่งหวังนั้นๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดังความมุ่งมากปรารถนาด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระธรรมเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายหากบันดลบันดาลให้เป็นไปชั่วชีวิตของเราทุกคนมีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนลโสยถามณิโชติดะโสยถาสัพพีติโยวิวัทธันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง